بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم بإذن الله الكريم تتمالزيا سهم اليوبكية كتك أبيات زمن ذومه yenye hikma nyingi ya al-imam al-alim al-allama al-adib al-sha'ir al-faqih al-nabih al-nahwi al-lughawi al-mu'arrikh al-mufassir زين الدين أبو حفص عمر ابن المظفر ابن عمر ابن محمد ابن أبي الفوارس الشهير بابن الورد رحمه الله تعالى. السبب توفيق كوبيتوا نانزيا بيتي سبين نتان كاتيا بيتي ثمانين. أنا سيما إمامه الناظم رحمه الله تعالى ألبقوا كيرزيا حلياكي أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى سخن آذى وقتل، أنا كالخيزور صعب كسره وهو لين كيفما شئت انفتل. كشاك سيما غير أني في زمان سبقوا نكوان بميمي نكو كتك زاما أمبازو غير أني سبقوا كوان بميمي في زمان نكتك زاما أمبازو من يكون فيه ذا مال أتكيكوا دنيا زمهيزو نمني مالي هو المولى الأجل يين دي بانا متكوفو ميمين كتك زاما أمبازو متو مني مالي كتك وقتي هو كتك زمهيزو أنا كون دي بانا متكوفو. متصور mtu yuko kwenye karne ya nane huko mwaka 700 na ngapi tumesema ha, mtu yuko mbali huko kwenye karne hizo, asema watu katika zama zake kwa namna walivyo wanavyowathamini watu wenye mali kiasi ambacho mtu akishakuwa na pesa kidogo na mali basi ndio anachukuliwa kwamba huyo ndiye bwana mkubwa. Angeona zama hizi singekuwaje, kwamba pesa ndio kila kitu. Ghaira anni fi zamani, isipokuwa ni kwamba mimi ni katika zama ambazo mayakun fihi dhamalin, atakapokuwa ndani yake ni mtu ni mwenye mali هو المولى الأجل يا ندي بانا مكبوا أو بانا متكوفو، واجب عند الورى إكرامه نواجب بلزواتكم تكوزا كنا باسا بلزواتكم تكوزا باتو تكيوا تكوزو هو بسبب ونمالي. واجب عند الورى ni wajibu mbele za watu ikramuhu kumtukuza, wa qalilul mali fihim yustaqal, na mchache wa mali kwa wao hudhareuliwa, wa qalilul mali fihim, wa qalilul mali fihim yustaqal, na mchache wa mali kwao hudhereuliwa. Ndio zama ninazoishi mimi. Mtu akishakuwa na mali atatukuzwa, ataonekana kuwa ndiye bwana mkubwa, na ni wajibu watu wamkirimu, atapewa nafasi kubwa kubwa, mzee karibu huku, haya mzee karibu hapa, na watu wakizungumza huzungumza naye kwamba ni mzee, bwana mkubwa, mheshimiwa. Na yule ambaye ni mchache wa mali, watu humdharau, hawaangalii ule utu wake, wanaangalia kile kitu alicho nacho. Mpaka mmoja alifia kusema, innal ghaniya idha takallama, tajiri anaposema, innal ghaniya idha takallama bil khata, tajiri anapozungumza makosa, qalu asabta wa saddaqu ma qala, wanamwambia sadaqta, msema kweli, na amekuwa ni ya kweli yale uliyosema. Innal ghaniya idha takallama bil khata qalu sadaqta, hakika tajiri anaposema tena akisema makosa, zungumza makosa ya wazi wazi, tawaambia sadaqta, tena yamekuwa kweli. Wa saddaqu ma qala, na wanayasadikisha yale aliyoyasema. Wa idha alfaqiru asaba qala qalu kulluhum akhta'ta ya hadha wa qulta dalala. Na atakapinda akizungumza fakiri akapatia, wa idha alfaqiru asaba, na pindi fakiri atakapopatia, qalu kulluhum akhta'ta, wote watasema wewe umekosea, ya hadha umekosea wewe, wa qulta dalala, na umesema nini upotofu, kwa sababu ni fakiri. Inna ad-darahima fil amakin kulliha taksu ar-rijala mahabatan wa jamala, dirahim, darahim hizi, hakika darahim and dirham katika sehemu zote zinawafisha watu tisho na uzuri, zinawapa watu ule waogopewe na kuonekani wazuri. Darahim, fahiya lisanu liman arada fasahatan, ndiyo ulimi kwa yule anayetaka ufasaha. Wahiya silahu liman arada qitala, na ndiyo silaha kwa yule anayetaka kupigana. Pesa, uid, mmoja katika wasemaji anasema, innal ghaniya idha takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala, wa idha al faqiru asaba qalu kulluhum akhta'ta ya hadha wa qulta dalala, inna ad darahima fi al amakin kulliha taksu ar rijala mahabatan wa jamala, fahiya al lisanu liman arada fasahatan wa hiya silahu liman arada qitala. Kwa hiyo watu wako namna hiyo, wanao wanasema abiyat hizi ni Abul Aina Muhammad bin Qasim al-Hashimi. Abul Aina Muhammad bin Qasim al-Hashimi ndiye anasema neno hayo. Na mwingine anasema katika bahari hiyo al-Kamil, yaghdu al-faqir wa kullu shay'in dhidduhu والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت ذا بزة أصغت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا عاريا نبحت عليه وكشرت أنيابها. أنا سيما msemaji huyu maneno makubwa kabisa haya, na nasibisha maneno haya na Ibn al-Ahnaf, anasema yaghdu al-faqiru kullu wa kullu shay'in dhidduhu, anapambaukiwa, anaroka asubuhi, anarauka asubuhi au anasiri fakiri, na kila kitu kiko dhidi yake. Kisha kuwa fakiri, kila kitu kitakuwa kiko dhidi yako wewe. Wan-nasu tughliqu dunahu abwabaha, na watu wanafunga nyuma yake milango yao, wanafunga milango. Fakiri atakuwa atakuja, atakuwa kaja kuomba tu, funga mlango, hayuko mwenyewe. Watarahu mamkutan walaysa bimudhnibi, na utamuona fakiri ni mwenye kubughudhiwa na wala si mwenye makosa. Wayara aladawata la yara asbabaha, na ataona uadui wa wazi ambao hajawahi kuona sababu zake. Kwa nini hawa wananichukia au kwa nini wanifanyia uadui? Huna pesa, sababu huna. Kwa hiyo watu wakuona wewe ni adui, familia na ndugu zako watakuchukia kwa sababu tu huna pesa. Wayara aladawata la yara asbabaha hatta alkilabu idha ra'at dhabizatin, mpaka mbwa watakapomuona mtu mwenye vazi zuri, asghat ilayhi, watamsikiliza, waharakat adhnabaha, na wataanza kutingisha mikia yao. Tuna mbwa kutingishia mkia tu hivi eh, amuona bosi. Wa idha ra'at yawman faqiran 'ariya, na watakapomuona siku moja fakiri aliyekuwa uchi, nabahat alayhi wa kasharat anyabaha, wataanza kumbwekea na watamfunulia meno yake, kwa sababu fakiri tu, kwa maana dunia inamkataa. Wa idha ra'at yawman faqiran 'ariya nabahat alayhi wa kasharat anyabaha, kwa maana kwamba hali ya fakiri yataka subra sana katika wakati uliokuwa nayo. Mwingine anasema al-faqru yuzri bi aqwamin dhawi hasabi wa qad yusawwidu ghayra sayyid al-mal, hakika anasema ufakiri huwadheureulisha watu wenye nasabu nzuri. Al-faqru yuzri bi aqwamin dhawi hasabi, ufakiri huwadheureulisha watu na kuwafanya duni watu wenye nasab. Wa qad yusawwidu ghayra sayyid al-mal, na mara nyingine na huenda ikamfanya kuwa ni bwana asiyekuwa bwana mali. Mali itamfanya mtu awe bwana, sayyid al-maula al-ajal, bwana mkubwa, kwa sababu ana darahim na dananir. Allahu musta'an. Kwa hiyo sasa tu katika zama hizo watu wanachokiangalia ni mali, kwa sababu watu wana tamaa ya dunia na watu wana njaa. Kwa sema ghaira anni fi zamani man yakun fihi dha malin huwa al-maula al-ajal, isipokuwa kwamba mimi ni katika zama ambazo atakapokuwa mtu ni mwenye mali, basi yeye ndiye bwana mtukufu. Wajibun inda al-wara ikramuhu, ni wajibu mbele za watu kumkirimu, kumtukuza. Wa qalilu al-mali fihim yustaqal, na mchache wa mali kwao hudhereuliwa. Kullu ahli al-asri ghumrun, anasema watu wote katika zama zangu ni wajinga. Wa ana minhum, na mimi ni katika wao. Sisi tu wajinga sote. Kullu ahli al-asri ghumrun, sababu ghumr kama alivyosema mwenye al-qutr mwenye muthallath, al-ghamr ma'un ghazra, wal-ghumr والغمر ذي حقد سارة أو ذو والحق والغمر ذو حقد سترة والغمر ذو جهل سارة فيه ولم يجرد. الغمر ماء غازرا والغمر حقد سترة والغمر ذو جهل سارة فيه ولم يجرد. تاتو يسمى وفتحة غمر تسمى الماء غزر مجمين يقول غمر ماء غمر ها نغمر نيولي نكما في الحقد ما لكن مفوندو كتك موية يتوى غمر وكسرة نكسيما غمر نيوجينغ نتوى بيحالة تجربة كتك مامو غير مجرب. كوي نسيما kullu ahli al-asri, watu wote katika hizi zama, ghumr ni wajinga, hawana tajriba. Wa ana minhum, na mimi katika wao, sijitoi, na mimi pia nimo. Asema hivyo tawadhu, fatruk tafasil al-jumal, basi acha upambanuzi wa jumla, usitaki kupekua pekua mambo ya watu, utaka kujua mambo yao na hali zao, acha hivyo hivyo, lakini wewe fahamu hivyo kwamba watu wote ni wajinga. Kisha akasema wa salatun وسلام أبدا للنبي المصطفى خير الدول. نصالة نسلام مليلة zimthibitikie mtume mwenye kuchujwa mwenye kuchaguliwa mbora wa madola bora ya umma. Afdalu dual jamu dawla min ladun adama ila yawmi alqiyama wa salatun wa salamun abada nasala na salamu milele linnabiyi zimthibitikie mtume sallallahu alayhi wasallam almustafa mwenye kuchujwa khairi dual ambaye ni mbora wa madola yote, yeye ni mbora na umati wake ni mbora kuliko dola zote zilizopita. Wa ala al-ali al-kiram as-su'ada, na hizo sala na salamu ziwathibitikie ali au ziwashukie jamaa wa mtume sallallahu alayhi wasallam watukufu walio wema. Wa ala al-ali, na juu ya ali ni jamaa wa mtume sallallahu alayhi wasallam au wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hapa nimekusudia jamaa zake mtume sallallahu alayhi wasallam. وعلى الآل نجو يا جماعة ومتوم صلى الله عليه وسلم الكرام وليو وتكوفو السعداء وليويما. وعلى الأصحاب والقوم الأول نجو يا مصحابة نواتو وكوانزا السلف الصالح. وعلى الأصحاب والقوم الأول نجو يا مصحابة وليواتو وموانزو واتو وكوانزا ما نوى الركب بعشاق إلى أيمن الحي وما غنى رمل. Anasema maana marakbu, muda wa kuazimia wasafiri, maana warakbu, muda wa kuazimia wasafiri, biushaqin, pamoja na wapenzi, ila aymani alhayi, kwenda aymani alhayi, wama ghanna ramal, na muda wa kuimba kwa bahari ya ramal. Narudia tena, maana warakbu, hizo swala na salamu zimfikie zimthibitikie mtume sallallahu alayhi wasallam na ali zake na masahaba zake. Maana warakbu, muda wa kuazimia wasafiri, biushaqin, pamoja na wapenzi. Hiyo albabu hapa ya musahaba, biushaqin, pamoja na wapenzi, ila aymani alhayy, kwenda aymani alhayy, wama ghanna ramal, na muda wa kuimba kwa wizani wa ramal. Aiman al-hayy, yani upande ule wa kuume, na al-kabila katika Waarabu, al-hayy ni al-kabila min al-arab, al-jamu ahya. Kwa hiyo kwenda upande wa kuume kwenye makabila huko, yani jihat al-yamini, muda wa kwenda upande wa kuume katika upande wa makabila ya Waarabu. Wama ghanna, ay muda wa kuwa na muda wa kuimba, tarannama bil ghinai ramal, kwa bahari ya ramal. Tumetangulia kusema hapo kwamba bahari ya ramal ni katika mizani wa fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'il, sio kitabu kimeisha, kwa hakuna mingine ya kuendeleza hapa. Kwa hiyo posema ma ghanna ramal ni ishara ya bahri hadhi alqasida, fa ya min bahri arramal kama taqaddama fi sadri alkitab.